انکار کردن اون جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی. چون رهید آن کشتی و آمد به کام، شد نماز آن جماعت هم تمام. فجفجی افتادشان با هم دگر، کین فضولی کیست از ما ای پدر؟ هر یکی با آن دگر گفتند سر، از پس پشت دقوقی مستتر. گفت هر یک من نکردستم کنون، این دعا نی از برون نی از درون. گفت مانا کین امام ما ز درد، بلفضولان مناجاتی بکرد. گفت آن دیگر که ای یار یقین، مرمرا هم می نماید این چنین. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. چون نگه کردم سپس تا بنگرم، که چه می گویند آن اهل کرم. یک از ایشان را ندیدم در مقام، رفته بودند از مقام خود تمام. نی به چپ نی راست نی بادا نزیر، چشم تیز من نشد بر قوم چیر. درها بودند گویی آب گشت، نی نشان پا و نی گردی به دشت. در قباب حق شدند آن دم همه، در کدامین روزه رفتند آن رمه. در تحیر ماندم کین قوم را، چون بپوشانید حق بر چشم ما. آنچنان پنهان شدند از چشم او، مثل غوطه ماهیان در آب جو. سالها در حسرت ایشان بماند، عمرها در شوق ایشان اشک راند. تو بگویی مرد حق اندر نظر، کی درآرد با خدا ذکر بشر. خر از این می خسبد اینجا ای فلان، که بشر دیدی تو ایشان را نه جان. کار از این ویران شده است ای مرد خام، که بشر دیدی ملینها را چو آم. تو همان دیدی که ابلیس لعین، گفت من از آتشم آدم ز تین. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند بینی صورت آخر چند چند. ای دقوقی با دو چشم همچو جو، هین مبر اومی ایشان را بجو. هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دلن در بستن است. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بست حق بر استجب. هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعایش می رود تا ذوالجلال.